وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد اس عاجز دی فریاد ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر نفس و شیطان دے ہر شر تو پناہ بخشے. دنیا آخرت دی خیر و بھلائی دی سعادت عطا فرماوے. اس مدرسے کا کی نام ہے؟ مدرسہ مہریہ انوار القرآن پل شیخو لودھراں شریف کا اج دائے روحانی اجتماع. محترم برادرم ماہر محمد نذیر صاحب دی زیر سرپرستی منعقد ہویا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے دے جملہ خادمین نو دنیا آخرت دی ہر خیر عطا فرماوے، ہر شر تو پناہ عطا فرماوے. دوستان گرامی، مختصر وقت دے اندر چند قیمتی باتاں عرض کر کے اجازت لینی. اللہ تعالی ناچیز نو شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے. پہلی گل، اس طرح دے اسلامی دینی مدرسے جڑے خالصتاً مذہبی دینی اسلامی تعلیم دا کچھ حصہ دے رہے ہیں، کامل طرح کو نہیں، کچھ حصہ دے رہے ہیں، اینا دی برکت نال اے دنیا قائم ہے. ساڈے ایہو جہ دینی مدارس دے اوتے یہودی ذہن رکھن والے لوکاں دی طرفوں تنقید اے ہوندی ہے کہ میاں اے مسیتڑ طبقہ تیار ہوندا ہے، قوم تے معاشرے وچ کوئی کم نہیں دے سکدا ہے، اے انج دی تنقید دی بچھاڑ ہوندی، تہانوں تے خیر پتہ کہ نہیں ہے ساڈا، کیونکہ اے شبہ ہے، یہ جی مسیتڑ نے ختم والے نے، بس انہاں نوں سوائے پانچ وقتی نماز تے گولیاں لین تو ہو رہے ہیں، پتہ کو نہیں نہ قوم معاشرہ کسے پاسے کم نہیں دے سکتے، اس واسطے پھر انہاں نے اے تنقید نو آڑ بنا کے تے یہودی تعلیم جڑی شیطانی ہے اس نو داخل کرن واسطے رستہ ہموار کر لیا ہے۔ لیکن میں صرف دو لفظاں اس گل دا جواب دے جانا کہ واقعی ٹھیک ہے، ایتھوں والے انہاں دینی مدرسے والے ساریاں دی نہیں، جتھے سکول آ گیا جتھے او نہیں، میں تھا خالصتاً مذہبی تعلیم دی پہ گل کرنا، ایتھوں والے مسیتڑ ہیں جو ہیں مظلوم ہیں، ظالم نہیں، بس میں قسمیہ پیاندہ جی معاشرہ انہ نال جو کرے پچان آلے ہیں، لیکن کٹن مارن آلے تے لٹن آلے اے نہیں جی، جو تھانے تے کچہریاں اچ لٹ، دفتراں اچ لٹ، تے انسانی شکل اچ جو بھیڑیے بیٹھے نے ایتھے تیار نہیں، ایک کے مانگ کے کھانا، ایک کے لٹ کے کھانا، انہاں وچ بڑا زمین آسمان دا فرق ہے، مانگ کے کھان آلیاں نو کدی دنیا نے ظالم نہیں آکیا، لٹیرا نہیں آکیا، اما سائلہ فلا تنہر، منگتے کو مت بھڑک، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو پہ فرماندہ حبیب منگتے نو جھڑکو نا، کیوں کہ دین آڑیا تینو دینے چا زادی، انو لینے چا پابندی، آزادی تے غصہ کرنا بے وکوف دا کام ہے، رب وحدہ اولا شریک مولا محبوب نال خطاب فرما کے امت رسول نو سبق دیتا ہے کہ منگتے نو جھڑکو نا، تو دینے چزا دے نا، دے رہا را مکہ، تو انو گاڑا کیوں کڑنا ہے، انو ایک کیوں آنا ہے ظالمہ فلان ہے یہ ہے وہ ہے، تیرنا لڑ بڑا انو لیکن تھانے کچہریاں تو نا محکمیاں وچ جو سکول تیار کردہ نفری اوتھے پابندی، اوتھے اونا جو منگنا ہے تینو دینا پینا ہے، نہیں تے تیری ستھن لاکھ لما کر کے کٹن گے، ہن اوتھے بول ایتھے نہ بول، انہاں لٹیرا نہ آکھ، انہاں ظالم نہ آکھ، اوتھے بول، کیوں جو نجائز پابندی تیرے تے لا سکدا ہے، نجائز لٹ سکدا ہے، نجائز لے سکدا ہے، ایتھے تو آزاد دے، اوتھے پابند دے، پابندی تے بول مت، نجائز پابندی لا دے، آزادی تو نہ بول، میں قسم خدا دی کر کے آنا، اینا مدرسیاں دے وچ تیار ہون والے انج ٹھیک ضرور کیتا ہونا ہے، لیکن اے انج کر کے درندیاں کو کھو کے کسے کول نہیں کھادا ہونا. صبر نال رات گزار لین گے. میں بھی رہا ہوں, میں خود ٹپر منگدا رہا. مولانا خورشید احمد صاحب علیہ الرحمہ دے مدرسے دے اندر چاند دے پدائی دن اساں گزارے سن. سن پتہ ہے اساں روٹی منگ دے ہوندے سن. اج ویکھ لے روٹی منگ دے رہے ہیں کھوئی نہیں. اج چشتی پورے ملک دے اندر کی پوری دنیا دے اندر کیویں قوم نو بچاون دیاں گلاں کردا پھردا ہے. جنہ شروع تو لوٹ کھسوٹ سکھی ہوئی نا انہاں کدی قوم نو پناہ نہیں دینی. قوم دی پناہ نو انہاں ظالماں نے توڑ چھڑنا ہے. ہاں قبلہ فلماں سینما چکلے منڈوے رنہ دے کاروبار جو ظلم سود لوٹ کھسوٹ کافر دے ہتھوں اپنے آنو مارنا جو کم پیا ہوندی الحمدللہ خالصتاً دینی مدرسے دا کوئی بندہ نہیں کر رہا ہونا. یہ دلیل اس بات دی انسانیت نو جے سکھ ملنا ہے تے انہاں تو ملنا ہے, جے دکھ ملنا ہے تے یہودی دے پلیٹ فارم تو ملنا ہے. یہ پکی گل ہے. ذرا توجہ نال بول. سبحان اللہ. میں قربان جاواں کلندر اقبال دی اکھ تو. سبحان اللہ. آپ نے شیراں تو علاوہ جڑے آپ دے نثر دے کلام ہیں انہاں وچ ایک خط وچ آپ نے گل کیتی سی. آپ نے فرمایا اوئے میں تو نصیحت کرنا آ جڑے ہیں نا ساڈے دینی مدرسے ساڈے انہاں وچ کوئی مداخلت نہ کریا جی. حکومت اس وقت دے مسلمان رئیساں تے نواباں نوں پیا آکھ دے بدلن دی کوشش نہ کریا جے جے اے بدل گئے تے میں حالات ویکھ کے آ رہا یورپ پچھوں کی حشر ہو جانا قوم دا. خبردار ساڈے محمد مصطفی سرکار اسلام دی تہذیب اگر کھلوتی جے تے انہاں دے سر تے کھلوتی. لیکن یار گل یہ کہ اگوں کیویں سارے نویں بنن لگ پئے نے کہ نہ مراداں کافراں دے تانے تنقید تے ملامتاں سن کے تے پچا نہیں سکے. اگوں عقل نہیں سی, ضمیر نہیں سی, یقین نہیں سی, ایمان نہیں سی, سمجھ نہیں سی, ہتھیار سٹ بیٹھے نے تے اے سمجھ لگن لگ سمجھن لگ پئے نے کہ واقعی یار اساں باندر ہی ہاں, اساں کوئی شے تیار نہیں کر رہے. او قوم دی خدمت کر رہے ہیں سکول والے, لہذا ادھر ہی چلو یا انہوں وچ باڑو. یہ سب مدرسے اتھوں تباہ ہوئے نہیں. ہاں کلندر اقبال فرماندا ہے کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد. واہ واہ اقبال تیرے بولن تو سب کے وہ فرماندا ہے مرے میں تینوں جڑا درس پہ دینا میری ساری تقریر دا آندا خلاصہ اے وئی میں راز کلندری دے جڑے کھولنا پیا نا کہ خان کاواں دربار والے مدرسیاں والے میں انہاں دی سوچ آزاد کرنا چاہندا اے حاکماں دے ٹٹو نہ ہون مصطفیٰ دے غلام. ہائے ہائے ہائے پر ہن حاکماں دے ٹٹو ہیں ایمان نال تاں کر کے تے گل چھوڑ گئے نے, گل تک نہیں کردے, بولدے نہیں, دنیا تڑپ رہی ہے. میں اگلے دن سندھ گیا, نواب شاہ سکھر پہلی وار سندھ دا چکر سی میرا. رئیس نواب وڈیرے 500 مربیاں دے مالک گڈیاں لینڈ کروزر والے اوتھے بیٹھے, تے جڑا پیر صاحب سن اوتھوں دے انہاں دے سامنے وی سائے غیر شری کام ہوندے سن پئے, تے او وی چپ تے کہن لگے رسم نال چلنا پیندا ہے. میں انہاں نوں کہہ دتا صاف, میں کہ حضرت جی میں جدوں بہ جانا لحاظ نہیں کرنا, سننا جی تو بسم اللہ, نہیں تو میں ہن گڈی تے بہ جانا. لیکن اس پیر تے وی صدقے اس مینوں آکھیا, مینوں سندھی پیر اس آکھیا مینوں گریبان تو نپ کے لوکاں دے سامنے حق آکھے میں قبول کر. میں کہ ساڈے پنجاب والے نال تے چنگا نکلے, انہاں تے آکھنا سی گریبان تو نپ کے مریدوں تھلے سٹو. یہ سانو نبی دی گل پہ کردا, یہ سانو قرآن دا سبق پہ پڑھاندا, یہ ہے کون ایڈا گستاخ جڑا سانو نبی پاک دی گل سنا لے, ایڈا بے ایمان مولوی جڑا سانو ایمان دی گل سنا لے, سچی گل سنا لے. اور قسم خدا دی جدوں تک میں پھر بولیا, پھر وہ پیر صاحب سن سن کر روندا, گل بھاویں اون دے خلاف جاندی سی سن کر روندا. اور تقریر تو بعد کی سندھی وڈیرے تے رئیس تے غریب تے سارے چم چم کے آندے سن, ادا وہ ادا سہی حضرت تے ساڈے دماغ کھول دے, کئی آکھن ساڈا سینہ ٹھاری وے, اوے اج تائیں اساں جھاں گل ہی کہنی سنیا. ہاں سرا کیوں نہ مینوں آکھے سرا کی بول, اسا سرا کی گھر دے ایمان نالے تاں گنگے شیطان بن بیٹھے نے. محبوب خدا فرماندے نے جڑا برائی ویکھ کے نہ بولے شیطان ان اخرس, او گنگا شیطان ہے. جے سڑے حکومتی تسلط مدرسیاں تے ہوئے نا, حکومت غیر اسلامی ہوئے, پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے وچوں تیار ہونے والے جڑے نا وہ ضمیر فروش ہوندے نے. جی جی وہ حکومت دے حرام نو حرام آکھدے نے, حکومت دے حلال نو حلال آکھدے نے, بھاویں حکومت خدا دی شریعت دے خلاف ہوے بھاویں موافق ہوے. آج یہ ہوئی حال ہے, ورنہ اے ہون ایمان نال دسو نکاح دے فارم جڑے چل دے پائیں کمال ہے بھئی, ان دے تے جو لکھیا ہے نکاح توڑا وانا لکھیا ہے, نکاح پڑھ دے, میں نکاح پڑھنے چھڑ دیتے ہیں. میں کہا نا بھئی نا, میں اپنے نکاح توڑا وانا اتے کی لکھیا ہے بھئی, پہلی دوسری شادی جو کر دے پہ جے پہلی تو پوچھا ہے, پہلی تو پوچھا ہے. رب فرماوے فن کہو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع, دو دو چار تین تین چار چار بیویاں جو توانو طیب لگن نکاح کرو, لیکن شرط رب رکھی ہے جو عدل کرے آجے ظلم نہ ہوئے. آخر ان دیا بندیاں نے جو اسے انہ دا اسے انہ دی نگرانی نہیں کرنی تو اور کیا کرنی. ان رب وحدہ لا شریک شرط نہیں لائی, پہلی تو پوچھ, دوسری تو پوچھ, تیسری تو پوچھ, اس فرمایا جو چاہو کرو, تانو اختیار دیتا ہے. مرد مالک ایک کرے, دو کرے, تین کرے, چار کرے, اور الرجال قوامون علی النساء، لیکن ویکھو ستم رب دے حکم قرآن نو بدل کے ایسا والے مسلمان بیٹھے ہیں جو ایسا اپنے نکاح فارم نہیں پڑے چلو حالت اینا لکھے ہیں نا حضرت جی بھی طلاق کا حق بیوی کو دیا ہے کہ نہیں، اگلا منصوبہ ہے وہ کہ تھڈو دینا پینا، نہ دیتا تو نکاح نہیں کرن دیں گے جی، پھر انشاءاللہ اللہ دی شادیاں کر دے مران گے، ہاں بختالی بابا اے انجی گرم مزاج ہندی جی، ہولی طبیعت ہندی، اس بختالی نے بس سویرے ہور تے شامی ہور، سویرے ہور تے شامی ہور، سویرے ہور تے شامی ہور، یہ تے مرد جڑا ایڈا حوصلہ رکھدا ہے جو لکھ لڑائیاں کرے گالا کڈ کھلوے مڑ بھی آندا یار میرے بال جانے چلو معاف کیتا، پھر یہ تے ماں ایمان نال مرد تے حوصلہ نہ ہوے نا، یہ بھی عورت انگ ہوندا توجہ فرما رہے ہو نا، ایمان نال دسو اللہ تعالی دے غیر مشروط حکم نو مشروط کرنا اینو اصول فقہ وچ نسخ آکھیا جاندا ہے، تبدیل کر دینا اللہ دے حکم نو، اور اللہ تعالی دے حکم نو تبدیل کرن والا کافر ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے، جس طرح انہیں اتاریا ہے اوویں رکھنا پینا، لا تبدیل علی کلمات اللہ، تے ایمان نال دسو ایڈا جو بڑا کفر ہوندا ہے پیا تے پوری قوم نال پیا ہوندا ہے، کوئی ملہ بولدا پیا ہیں تے کادے واسطے پپ تیار ہوندے نے، انہاں نوں پٹھے پاونے نے، منڈی لاونا ہے کی کرنا ہے، قسم خدا دی اس مردار زندگی نالو موت چنگی، وہ کم از کم کوئی کرن جوگے نہیں، بولتے پو امام حسین نالا کم تپ کر لو، کم از کم یار دوسری گل، میری دوسری گل مدرسے تو بات اے ہے، اج دے اے مقرر تے نات خون جنہاں نو میں گلوکار آکھنا، اینا گلوکاراں دے بارے جڑے بس اکو ہی گل کری جان گے، مدینے آواں تے مدینے جاواں، آ رہے ہیں ایتھے دل نہیں لگدا، اوتھے چلیے، ایتھے آئیے، ادھر جائیے، اوتھے ہی مر جاواں، اوتھے ہی پے جاواں، اوتھے ہی لمما ہو جاواں، اوتھے ہی سارا کچھ کھا جاواں، ہن گل سمجھیا جی، میں تواڈے تو ایک سوال کرنا، توجہ کریا جی، گل بڑی میٹھی، امام حسین سلام اللہ علیہ آپ سرکار جس لے مکہ شریف چھڑیا ہے دسو چن کیڑا سی دن کیڑا سی، دسو چن کیڑا سی، ذوالحجہ دن اٹھ محرم، اٹھ ذوالحجہ، انجے انہ دن اج کی ہوندہ ہے مکہ شریف ہے، واہ بھائی واہ، اچھا حج دا دن نے، حج دا مہینہ ہے، حسین حج نہیں پہ پڑھ دے، نو تے دس نو حج پڑھی چنے، اٹھ نو حسین پاک کربلا نو ٹور پہنے، یہ کی راز ہے، تو میں لکھاں لا کے حج نو پہ جانے، حج نو جاواں تے مدینے جاواں تے زمزم پیواں تے کھجوراں تُناں تے ایتھے چکر اے تے وجہ کی اے حسین پاک حج کیوں نہیں پیا کردا مدینہ چھڈ آئے تے ٹر گئے مکے نو تے مکہ چھڈیا تے عین حج دے دناں وچ ٹھیک ہے فرض حج آپ نے ادا کر لیا سی وہ نفلی حج دا دن سر آ کھڑا ہے پھر کی وجہ ہے کیوں چھڈ کے کربلا نو ٹر پئے نے پاک حسین نے دسے امت نبی نو میرے نانے دی امت او یاد رکھنا جسلے مصطفیٰ دے دین تے وقت آ جائے اسلے حج نہ کرے جے قربان ہویا جے حج نالوں وڈا ثواب لبے گا حسین پاک دی سبیل پیتی جاننے ہیں حسین دی نیاز کھادی جاننے ہیں ملنگ بیمان حسین دے نارے مار مار کے حسین دے نانو چبا کیتی کھڑا ہے کی منافقتے کیا حسین پاک سرکار دے اس مبارک فیل دے اندر غوطہ مار کے تے کیوں حکمت تے سبق موتی نہیں کڈیا پا مقرر ساڈے اونتری دے کہ کوڑ مار مار کے روایتاں گھڑ لیندے نے جڑی سچی روایت ہے اون دے وچ سبق کیوں نہیں کڈدے پر اعلان تے صرف کھان جوگے نے ہاں بےمان نے شیطان نے شیطان دیاں اڈیاں نے قبلہ میرے پاک حسین مدینہ چھڈیا مکہ چھڈیا کربلا چاہے حقیقت حسین دا مدینہ چھڈنا مدینے دے وچ رہنا مینوں آکھن دے اے نصیب مدینہ حسین نوں ہویا ہے جو پھر مدینے وال جان والا نبی دے دین نوں چھڈ چلیا ہے دین دی پرواہ نہیں کیتی اے جاندا ہے مدینے مکے نوں اے مدینے دیاں دیواراں ویکھ کے واپس آؤندا ہے جدوں مکے مدینے نوں چھڈ کے حسین کربلا وچ آئے نے پھر مدینے والا خود آیا ہے سمجھ آئی نے کوئی نہ بولو سبحان اللہ ہاں قسم خدا دی اے نہ سمجھے خالی حسین پاک دی قدر مصطفیٰ ان کی تھی کہ آپ آئے نے میرے پاک نبی ایک قانون بنا چھڈیا کہ جڑا ہر شے بھول کے ساڈے دین دے پیچھے رول جائے گا نا اساں اون دے کول آ جاواں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں قدر والے لوگ نے شکور نے شکور رب دے اس میں شکور دے مظہر کامل نے جو امام حسین تے حسین سن غازی المدین شہید جو نبی دی غیرت کیتی ہے سوا لاکھ نبی نو نال لے کے مصطفیٰ جنازہ پڑھیا ہے عطا اللہ شاہ جنوں بخاری آندے نے بیماری اس آپ آکھیا سی ہاں جڑے آندے نے نبی کچھ نہیں دے سکتے نہیں آ سکتے نہیں جا سکتے انہیں آکھیا سی غازی علم دین دے والد نو رائے کمال نے گل لکھی غازی علم الدین کتاب نام ہے اس لکھے عطا اللہ شاہ بخاری آکھیا سی غازی دے والد نو اعلان کر پباں باہر دنیا ٹرے پیر نہ رکھن جو انہاں دی نسبت غیبی مخلوق غازی دے جنازے زیادہ ہے آخچا سبحان اللہ سجنا کوئی انہاں دی خاطر مر کے تے ویکھے جے او پھر زندگی نہ دین تے مڑا کے پر اسانو چسک اسانو موت دی اصل تمیز کو نہیں جو موت شے کی اساں تے موت تو ڈرنے آ سن منافق موت تو ڈردا ہے منافق دے گال موت آ پیندی ہے تے جڑا ہوندا ہی نا مصطفی کریم دا مومن خالص جی او نبی سرکار دے دین دی خاطر موت دے گال پے جاندا ہے خاطر موت دے گل پے جان پھر مڑا کے نفسی کیوں انوں پتہ ہے پے جان پھر موت جان چھڑا کے نفسی کیوں انہوں پتہ ہے ایک تے وقت تو پہلو میں آ نہیں سکتی ایک لکھ گڑ پوے خان میں تے اپنے وقت تے ہونا ہے میرے پاک نبی سرور نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ابو ہریرہ حق آکھ وقت تو پہلو موت نہیں ہونی اور کدی رزق بھی بند نہیں ہونا اور ایمان نال سنو جے وقت تو پہلو موت ہوندی ہوندی میں کدوں نہ مر جانا سی اے جڑے میرے مخالف نے نا دین دی وجہ نال اتری دے او انہاں دا بس نہیں چلدا آئے دن کدی آندے نے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہن تواڈے لودرا وچ انہاں افواہ اڑا دتی انہوں گولی بج گئی جی اے میں مر کے تواڈے سامنے بیٹھا میں نو کل دے فون تو فون آکھے جی سنیا گولی بج گئی ہے ساڈا تے خون سکیا جاندا ہے سجن پاک وہ میرے رب کریم ہیں خود قسم خدا دی وقت تو پہلو موت نہیں ہوندی اور رزق نہیں بند ہوندا جے رزق بند ہونا تے میرا بند ہو جانا سی اللہ تعالی میرے نال سیکڑیاں دا کھول دتا ہے ہاں بے شک اوتھے جا کے ویکھو کنےاں دا کھلیا پیا لاہور دے اندر کنے درویش اوتھے پئے نے پر ساڈے کول یقین جو کوئی نہیں ایمان نہ قبلہ کلندر لاہور اقبال فرماندا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے, جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر. جڑا کافر دی موت ویکھے تے لتاں کمبن لگ پین تے حال ہے دم پھٹ رہے ہیں, حالات بہت خراب ہیں. اینو کون آندا مسلمان والی موت مر؟ اینو آندے اسا, او اقبال آندا اسا اینو آندے مر بے ایمان ہو کے. تو مسلمان والی موت نہ مرے, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست, الموت جسر یوسل الحبیب الى الحبیب. بزرگ فرماندے نے موت نو موت سمجھن والا بے وقوف ہے, موت ایک پل ہے جڑی یار نو یار تک ملا چھڈے. صرف گل اینی ہے, غوث پاک میراں فرماندے نے مرے جدو جمیا سا نا تو روندا سا, لوگ ہستے سن, آندے سن ساڈے گھر ہیرا جم پیا, لیکن ہیرا روندا پیا. ہر بال روندا کہ نہیں؟ وسیع جہان چھڈ کے تنگ جائے روندا پیا, او میں کڑے پاسے آ گیا. فرماندے نے جدو جمیا سا تو روندا سا جگ ہسدا سی, موت انج بنا لوگ روندے ہون تو ہسدا ہوے. ہائے ہائے آکھ تے سبحان اللہ. ہاں انج دے کم کر مرے جو موت انج آوی. نشان مرد مومن بات گویم جو مر گیا تبسم بر لبے اوس. اقبال آندا ہے مرد مومن دی نشانی میتھو پوچھ, جدو موت ہو سی منہ تے مسکراہٹ ہو سی. ہاں اساں دے اپنی زندگی نو موت بنا کھڑے ہاں. غرضے سنو, سب تو وڈی نعت نبی پاک دی قرآن ہے, کئی مائی لکھ مہر علی جیسر اللہ, لکھ خواجہ فرید جیسر اللہ, قرآن دے ایک لفظ برابر نعت نہیں لکھ سکدا. تو شک ہے دے ایڈی وڈی نعت نبی پاک دی کہ جڑے نعت خون بیلی ہیں انہاں نو نبی پاک دی نعت دا جو عشق ہے, یہ روزانہ بہ کے نکرے قرآن کیوں نہیں پڑھ لیں گے؟ اس تو بعد نعت نبی درود شریف. سبحان اللہ. درود کیڑا؟ اللہم صلی علی سیدنا یا سیدنا تو بغیر, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اے درود جو اے وڈا درود اے ہوئی جو درود ابراہیمی وڈا نہیں, یہ وڈا ہے. وہ جہل نے جڑے آندے نے درود ابراہیمی وڈا ہے. اور جہلاں نو خبر کو نہیں وہ درود صرف نماز واسطے ہاں میں حوالہ بھی دینا تو وہابی دے گھر دا دینا قاضی شوقانی دی کتاب تحفۃ الذاکرین شرح حسن حسین میرے کول موجود ہے اس لکھا ہے اے جڑا درود ہے اے نماز واسطے ہے باہر واسطے نہیں کیوں ہن وجہ سن وجہ اے وے اللہ تعالی سانو فرمایا ہے صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود بھیجو اور سلام درود اور سلام دوویں وچ ہون تے پھر درود وڈا ہے پھر قرآن دے عمل ہونا ہن نماز وچ کیونکہ ونڈیا گیا ہے اتحیات وچ سلام ہے السلام علیکم اتحیات وچ سلام آ گیا مصطفیٰ دے صحابہ جو پوچھیا ہن درود کیویں پڑھیے تے سرکار نے پھر نماز واسطے دسیا اللہم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم قبلہ کیونکہ دوویں صلات تے سلام نماز وچ آ جاندے نے اس واسطے پیچھے جڑا سلام سی التحیات والا اودی درود والی کمی پوری کرنا واسطے نال اللہم اے درود ابراہیمی رکھیا گیا ریا مسئلہ نماز تو باہر دا جڑا آندا ہے وڈا درود ہوے اونوں وی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا پیندا ہے جدوں حضور پاک دا نام دیوبندی لیندا ہے وہابی لیندا ہے کوئی لوے کی پڑھدے نے نال حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدی این جاندے نے نبی پاک نے اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی صلی اللہ علی ابراہیم و علی ابراہیم و علی حمید و مجید فرمایا ایمان نال دسو کدی کوئی این جاندے دیوبندی پڑیا ہے ولیکن الوہابیت قوم لا یاکلون یہ قومی بیچاری دی عقل انہی عقل نہیں رکھ دے انہاں دے وڈے محدث انہاں دے وڈے محدثین تو میں حیران ہاں بھئی محدثین ہیں یہ کی سمجھ رکھ دے نے اوئے نہ محدثاں نو میں آنا بے وقوفو کلام رسول کلام خدا فقیراں تو بغیر نہیں جے سمجھ آوندا لکھ ٹل لا لو نہیں جے پتہ لگدا اللہ ہاں قبلہ اے درود شریف اے ہوئی درود ہے وڈا ہے بخاری شریف مسلم شریف کھول جتھے نبی پاک دا نام لکھیا ہو سی آپ دا نام مبارک نال صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا ہو سی درود ابراہیمی نہ لکھیا ہو سی اگر بخاری اچ کسے تھاں تے حضور دا نام مبارک نال ایک تھاں تے وکھا چھڈے کہ آپ دا نام نال درود ابراہیمی لکھیا ہے میں زبان کٹا چھوڑا آو کڈو بخاری لے آوے تے قسم خدا دی کر کے آنا گھر دے اے زمنان مسئلہ آ گیا زمنان تن سمجھان دی خاطر ہیں اور میں گل پہ کرنا دوسرے نمبر تے نعت نبی درود شریف اے جڑے ساڈے نعت خون ہیں اے کدی بکھریاں بیٹھ کے تسبیح پھیری درود شریف دی چلو جے دوسری نعت سنانی دوسری نعت سنانی کنو سنانی ہے تقریر ہوندی ہے لوکاں واسطے نعت ہوندی ہے نبی واسطے تقریر لوکاں نو کیونکہ نبی پاک سرکار دے احکام جو دسے نعت حضور دی تعریف ہے او عام بہ کے وکھریاں بہ کے تے بندہ جڑا کرے بارگاہ رسالت وچ نذرانہ پہ پیش کردا ہے ہاں میں انہاں نو پوچھنا سنگیو اے کدی نکرے بہ کدی حضور پاک سرکار دی بارگاہ وچ نعت سنائی جے کی گل اے اگو نہ نظر آون حضور تے نہیں سن دے محفل جو لے آئی کھڑے ہوندے نے محفل نو سجائی رکھنا ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬਣਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਲਾ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਛੱਡ ਜਾਓ ਥੱਡੂ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਦ ਪੜਨ ਤੇ ਮੁੜਾ ਕੇ ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਕਰਰ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੁਰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਪੱਕਰਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕੁਰਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਥਰੂ ਸੱਟਿਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੀਵੀ ਚੱਕਲੇ ਤੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲੇ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਂਖੇ ਨਮ ਕਿਸ ਲੀਏ ਗਮ ਕਿਸ ਲੀਏ ਹੈ ਹਮ ਕਿਸ ਲੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਂਤਰੀ ਦਿਆ ਗਮ ਕਿਸ ਲੀਏ ਹੈ ਹਮ ਕਿਸ ਲੀਏ ਹੈ ਨਮ ਕਿਸ ਲੀਏ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਤੇ ਜੋ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਰੋਵੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਆਰਫ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਕਦੋਂ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਉਹ ਤੇ ਆਰਫ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਜਦ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਖੂਨ ਨਾ ਦੇ ਗੇੜਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਜਦ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਦਰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿਆਰ ਫਲੋ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬੁਲਾਵਾ ਮੁਝੇ ਦਰਬਾਰ ਨਬੀ ਸੇ ਆਇਆ ਉਤਰੀ ਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਬੁਲਾਵਾ ਮੁਝੇ ਦਰਬਾਰ ਨਬੀ ਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਂ ਪੈਗਾਮ ਸਬਾ ਲਾਈ ਹੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਬੀ ਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬੁਲਾਵਾ ਮੁਝੇ ਦਰਬਾਰ ਨਬੀ ਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਵਾ ਵੀ ਆਖਦੀ ਉਹ ਸੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੂੜ ਮਾਰੀ ਖੜੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਮੈਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਵਾ ਵੀ ਆਖਦੀ ਉਹ ਸੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੂੜ ਮਾਰੀ ਖੜੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੀ ਚੇਤੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖੇਨ ਆਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਲ ਆਈ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉਤਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਚਿੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਇਵੇਂ ਆਮ ਆਵੇਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਭ ਝੂਠ بکواس میرے شاکر شجا آبادی جس قوم دے شاعر ہون کیوں کب تباہ نہ ہوئے شاکر شجا آبادی ماشاءاللہ جی شاکر شجا آبادی آ رہا ہے آہو چلیے نکاح توڑا ہوں اترے انہاں دا اپنا نکاح کو نہیں ساڈا رہن دینا انہاں میں تواڈے اگے اکھاں کھولاں میں تانوں دساں کی کفر بکدے نے تسی توبہ کرو لکیراں کڈو کے محفل ناتا نہیں جاواں گے قسم خدا دی کر کے آنا جے میں تانوں دس دے کی کفر بکدے نے اگوں قوم وچ روشنی کوئی نہیں میٹر انگوں ختم ہے میں گیا شیخو پورے ضلعے اوتھے ایک نعت خون پہ پڑے دنیا بنا کے رب پھاہا گل پا بیٹھ قوم اگو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت روپیے سٹی جان میں حیران میں سندا گیا میں تے کھریاں تے سڑ گیا میں مولا کریم ہاں یہ کی آندا اگوں کون بیٹھے گیا میں جا کے تقریر تے میں کھوئے کہ نام مراد جڑا پڑھدا سی پیندا نکاح تے اپنا کون سی تہاڈا بھی لے گیا جی اکھ کیویں میں کہ نام مراد اے بھوک کی گیا ہے رب دنیا بنا کے پھا گل کپا بیٹھا یعنی رب سونے تے گل مصیبت پے گئی ہن کی کی کر بیٹھا ہاں ہن جان چھڑانی رب نوں اوکھی اے حال کون پیسے بھی 70 روپے بھی دے سبحان اللہ جاری ہے نا جی میں اگلے دن گیا منڈی احمدآباد ہیرا سنگھ دیپال پور دے نال اوتھے میرے تو پہلو ایک ملوانڈا سی لاہور دا او لگا کھڑا او جوں کفر بکی جاوے مسئلے اپنے آپ کیتی جاوے جی آکھے کتے دا شکاری کتے دا جھوٹا پا کے او میں سندا گیا تے میں تے تقریر ساری اون دے دلا کے میں اللہ پھر یاد کریں گا انہوں میں ساری تقریر جو دو دے تلائی تے ہون میں عوام جے او بول رہا تھی تے عوام آکھے سبحان اللہ تے جے میں بولیا تے سبحان اللہ میں کہ ہون میں تو انہوں کن دنال سمجھا وہ نام مرادو تو آڈی مونجنج میں کہ کٹی پئی وہ کفر بولیا تا سبحان اللہ میں ایمان دی گل کیتے تا سبحان اللہ اور تسا کن دنال جے دس ہوتے سے اس واسطے میں تہاڈی سبحان اللہ تے بھروسہ کردا ہوں سمجھ آ رہی نے کوئی نہ یہ بولنا پیندا ہن نہ بولنا تے ککرا میں فرض اپنا ادا کرنا ہاں اگلی گل میری وہ ہے ادب دی اے مگ گیا ہے اسلام دی پہلی پوڑی ہے انتہائش عشق و آغازش ادب کلندر اقبال فرماندا ہے عشق ساڑے دین دی آخری پوڑی ہے ادب پہلی اچھا ہن ایتھے جڑی گل کرن لگا نویں تہانوں سناون واسطے او توجہ نال سنیا جی ادب کیش ہے ادب اللہ رسول صحابہ اہل بیت نبیاں پاکاں دا ادب انہاں دی ذاتاں دا انہاں دی شخصیات دا ادب اللہ رسول دے حکم دا ادب ادب فی الذات ادب فی الامر ہر حکم نالوں وڈا حکم اللہ رسول دا مننے بھی صحیح سمجھے بھی صحیح اور اس تے چلے بھی صحیح میں تواڈے تے سوال کرنا اگر پیر مرید نو حکم کرے کہ آ کام کر تے مرید نہ کرے او پیر دے کاغذاں وچ یا تواڈے کاغذاں وچ بے ادب ہے یا ادب والا ہے سچی بولیا جی تے جے پیر حکم کرے تے مرید نہ مننے پھر پیر دا دشمن اس مرید نو حکم کرے تے دشمن پیر دے دشمن دے حکم تے عمل کرے ہن کیا ہو سی پہلوں سی بے ادب ہوں پیر کی کرے گا ہوں مریدی تو کڈ مارے گا انج نہیں سچی بولیا جی کیوں انہیں آخنا وا نہ مرادا چلو آپ نہیں سے منتا نہ من میرا حکم میں نہیں سی منتا نہ من یہ پھر میرے سینے تے ایڈے پتھر توڑن لگ پیا جو میرے دشمن دا حکم مننا پیا میرا نہ پھر تو میرا مرید انج ہے کہ نہیں یار ہوں گل تے توجہ ہوئے گناہگار لوگ پہلو بھی ہوندے سن اللہ رسول دے حکم کئی چھوڑی پھردے سن لیکن اللہ رسول دے دشمنوں دے حکم تے نہیں سن چلدے تا کر کے اپنے پاپی تے مجرم سمجھدے سن مردے ویلے ایمان وی لے جاندے سن اج اساں رسول کریم سرکار دا حکم تے چھڈیا عمل نہیں پ کر دے پھر رسول اللہ دے دشمن کافر انگریز دے حکم دے پ چلنے آ رب رسول دا حکم نہ تے کافر دے حکم تے او مینوں آکھن دے پہلے جے خالی بے ادب سن ہن امتی ہون دے کاروائی چ نکلے کھڑیا جے ایمان نہیں رہا لگا ایمان اس دا رہندا اے جڑا رب رسول دے دشمن تے نہ حکم تے نہ چلے وجے حضور سرکار دا حکم چھڈی بیٹھا اے تے حضور دے دشمن دا حکم تے نہ مننے او مومن اس ظلم وچ مبتلا اس ادب تو انج فیل آ میں قبلہ تانوں ایویں نہیں پھلانا میں تانوں پھلاون نہیں جڑا امت نو پھلاوے نا کہ تساں بخشے تساں عاشق تساں جنتی او لانتی دشمن رسول دی امت دا جی کیونکہ رب دی بارگاہ وچ صرف ایک گل چلدی ہے ربنا ظلمنا انفسنا پہلے دن تو باب آدم علیہ السلام یہ جملہ بولیا وے آپ نے سی بولیا فتلقا آدم من ربہ کلمات روندے رہے رب دی طرفوں جڑے کلمے انہاں دے دل وچ پائے گئے جتھوں توبہ تو قبول ہوندی اے ایک واسطہ رسول دا سی دوجا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب دیا بندیا پہلے دل دوں سانو بابے سبق پڑھایا ہے او میرے پترو ایو کلمہ منہ تے رکھیا جے قسم خدا دی بھاوے غوث پاک ورگا پاک ہووی حسین ورگے پاک ہون انہاں وی کدی اے نہیں آکھیا اساں عاشق ہیں اساں تیرے اساں عاشق ہیں اساں تینوں پا بیٹھے ہیں اساں تینوں راضی کر بیٹھے ہیں اساں جنتی بڑا بن بیٹھے ہیں اساں جنت اپنی لے بیٹھے ہیں نا نا انہاں وی ایہو ہی آکھیا ربنا ظلمنا انفسنا غوث پاک میراں دے بارے شاید سادی فرماندے نے میں ویکھیا کعبے دا غلاف نپ کے پیا کھدے نے مولا جے عبد القادر نو قیامت نو بخشنا نہیں اینو نبی نہ کر اٹھاوی تیری مخلوق دے سامنے شرمسار نہ ہوے توجہ نہیں فرمائی اور اللہ دا فقیر جتھے کوئی اپنے آپ واسطے عاشق دا لفظ بول گیا نا جی وہ مستی دا عالم ہوندا ہوندا جے تو صحاب وچ ہوندا نا پھر آکھدا ہے ربنا ظلمنا توجہ نہیں فرمائی نے ہاں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سانو برباد کرنا لے جدو انی گالے کہہ چھٹ دینے سارے سرکار دے بلائیں آئے جے وہ سارے سنن مجمج نہ ہوتا فل جانا بڑی گل ہے بھائی اصا کوئی اپنے آپ تھوڑے آیا یہ بابا سرکار سان سدیا کوئی سرکار نہیں سدیا ہوں جی کبلا تین کی پتا سرکار دا سد لینا کی ہے سانو اندازہ نہیں سانو اس گل کی خبر نہیں سرکار دا بلا لینا کی ہے میاں مانا ہونا یارو جی سارے نو سرکار ہی سدے نے تو سرکار دے بلایا محفل چاہتے نے جتیاں کیڑا بےمان لے جا کیوں انج کوڑ مار دیو جنہاں نوں سرکار سدن گے وہ ایڈے لانتی ہون گے جنہاں نوں حضور سد لین وہ ایڈے بےمان ہون گے لوکاں دی توجہ نبی پاک دے ذکر والے تے اون دی تے توجہ سبحان اللہ یہ اپنے آپ مکالا مال کے آیا کھڑا ہے انہوں کسے نہیں سدیا جی جی سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ہوں میں اگلی گل کراں اگلی گل میری ہے دہشت گردی کے حوالے ادب فیل ہوئے پیا جو رب رسول دے نام تھلے رلتے پھر پانچ روپئے نہیں رلتے ہاں رب رسول دے نام تھلے نے ساری دھی سویرے اٹھتی ہے ٹی وی چکلے جی ہندو بت صاف کرتے ہیں سویرے صاف کرتی اللہ رسول دے کاغذ نام مبارک دے کاغذ شادی کارڈ ساری شادی ہوندی تے بے غیرتی نال بھری ہوئی ہے کروڑاں ہزاراں حرام کماں نال پر اتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بےہودے نوں اتنا پتا نہیں حرام کم دا آغاز بسم اللہ تو نہیں کری دا کم کیڑے جائز وچ کرنا ہے شادی دے ایک سنت ادا ہونی ہے ہزاراں فرض تباہ ہونے نے رنا جھاٹے کڈی پھر دیا جو میرا سی کٹدا پیا ویخ ویخ کے رنا نو سامنے تے کٹی جاندا ہے آکھو دے وی ہوندی کنجر لیا جڑا ساری دیہی ننگیاں فلما موویز مووی والا ویختا ننگیاں فلما اس کنجر نو لیا انہیں اور سامنے آن کے دھی دی فوٹو پہ بنا ہوں دس ہزار لے جاندہ ہے دھی بھی لے جاندہ ہے دھی دی عزت جو گئی تھی گئی دھی بھی لے گیا دس ہزار بھی لے گیا ایک ہی ہے جی کہ سنت رسول پہ ادا ہوں دی شادی سنت ہے صدقے جاواں سنت ادا کراں تو یہ سنت بھی چیخ دی ہو سی کہ مینوں نہ ہی ادا کر چنگا ہے وہ شادی کارڈ تے بسم اللہ اخبار تے قرآن سویرے دھی ساڈی ٹی وی چکلے نو پوجنا تے اینو بوکھر پھیر کے گلی تو باہر روڑی تے کیوں نہ قوم ردی ہووے کیوں نہ ردی ہووے رب دی بارگاہ وچ جڑی مولا تعالی دے قرآن نو شریعت نو اسلام نو ردی کر چھوڑیا تھا تا ردیاں کو سمجھ لگ رہی نے کوئی نہ ادب ادب پہلی پاؤڑی ہے اندر پھیلان تے عشق کتوں آ گیا ہے اتنیاں پاؤڑیاں تے کیویں چھال ماری کھڑا شاکر شجابادی جعفر قریشی کیویں چھالا مج گئی نے اگلی گل میری دہشت گردی دے حوالے نال کیونکہ اے ہن مسئلہ ہن سنیاں دے گالا پیا جو اینا پاکستان دی تاریخ دے اندر کدی محفل ملاد وچ بم نہیں سی پھٹیا ہن پھٹیا جی پہلو او دوسرے تنظیماں نوں ملوث کیتی رکھیا ہے انہاں دے راہی دین بدنام کرایا ہے دین تو لوکاں نوں متنفر کیتا یہ امن والا ٹولا ایک ہے سی اے انہاں ہن کھچ تھرو کے انہوں وچ لے آندا ہے سجنا ہن دہشت گردی دی گل سن دہشت اصلے وچے بندے نہیں چل سمجھا جنہیں اینے بندے بیٹھے ہو ایک بندہ اصلہ لیا کے تو اتو آن کے کھلو کے سجنہ ان دہشت گردی دی گل سن دہشت اصلے وچ بندے چل اینے بندے بیٹھے ہو ایک بندہ اصلہ لیا کے تو اتو آن کے کھلو کے کلاشن کوفتان چھڑے دہشت ان دی ساڑے تے پہنی ہے یا ساڑی ان دے تے پہنی ہے بندے ایسا زیادہ ماں دہشت ان دی پہنی کئی ایتھے بیٹھے آکھنگے ایک دوجہ نو جے آ جائے فرد کرو کہ کئی آکھنگے نا مرادہ تنوان دا سنا چالوں دا جلسے آپ بھی مرے ہیں میں نہیں مرائے ایمان نلمائے کئی قسمیہ پیانا کئی ستھنا بھری بیٹھے ہونگے مصیبت آگی بات ختم انی دہشت آ جانی تا کر کے پہلوں اسلحہ ہوندا سی تلواراں برچیاں نیزیاں والا ڈاکو آونا نا ڈاکو دس ڈاکو آونے تے اگوں گھر دا ایک جی جاگدا ہونا تے اونے کھنگورا مارنا نا تے دساں نے جتیاں چھڈ کے نہ پیا ہے میں ہن ایک ڈاکو ہوے دس جی جاگدے ہون جنوں کھنگ آوندی ہوے منہ تے ہاتھ رکھندا اوے لنگ لیندا نا مراد لیندا تاں تے ڈاکے عام نے 10 بندے تلوار والے ہوندے سن نا ایک سوٹے والا میدان چ آ جاندا سی سوٹا چلاوندا سی پھر پلٹھا کھیڈدا سی او پلٹھا کھیڈ کے اونے نفا جڑنا معلوم ہویا دہشت اصلے وچ بندے نوابی اچ نشیہ اچ نہ بریلوی اچھے نہ کافر اچھے نہ مسلم اچھے کسے دہشت نہیں چوڑی دے پتر آ گئے ساڈے سر مسلط ہو گئے پروفیسر ماسٹر جو سر بیٹھے نے انہاں نام مراداں سانوں عقل رہن دتی ہے ساڈے اندر کو سمجھ رہن دتی من تے شک لگدا ہے انہاں دی توبہ قبول نہیں ہوئی اس واسطے کہ رب سونا حدیث پاک کے جلدا کے جلد قیامت نو پیش ہون گے گمراہ کرن والے اللہ دی مخلوق نو پیش ہون گے تراب فرما رب نو آکھن گے اللہ توبہ کر کے آیا رب فرماوے گا تو تے توبہ کر لئی تے جنہاں نو جہنم سٹی بیٹھا انہاں دا کی کراں میں قسمیاں پیاں دا جویں جویں مینوں دین دی سمجھ قرآن حدیث دی دن بدن زیادہ ہو رہی ہے نا اکھوں میں بریک پی ہوندی چھاننیوں میں بریک پی ہوندی ہاں اوویں بریک آٹا میں چھانن لگ پیا واں میں قسمیاں پیاں دا جنہ دین دی سمجھ نہیں ہوے گی اونہ موٹا چھانے گا منافقاں نوں وی تھلے کڈی بیٹھا ہوے گا سارے نوں وی کڈی بیٹھا ہوے گا لیکن جدوں اکھ دین دی باریک ہو جانی ہے نا اس لے کو نصیباں لئی تھلے جانا ہے یہ گل سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں سجنا سلیٹ نہ سدے جندے کول آ جاندے اونوں دہشت گرد بڑا چھڑدا ہے ہاں نکا نکا بال ہی دہشت گرد بن جاندا ہے اس لانتی دے نال جد اصلے وچ دہشت ہے بندے وچ نہیں ہن جندے کول اصلہ جنہ وڈا ہوے گا اوڈا وڈا دہشت گرد ہوے گا ہن ایمان نال دس ایک پاس ہوے کلاشن کوف والا ایک پاس ہوے لانچر والا راکٹ لانچر پھر ایک پاس راکٹ لانچر ایک پاس میزائل والا ایک پاس میزائل والا ایک پاس ایٹم بم والا دہشت کی ہوں پینی ہے جی داخلہ وڈا توجہ نہیں کی سب رنگ نہیں جی داخلہ وڈا دہشت وہی وڈی ہوے گی اوڈا وڈا دہشت گرد ہوے گا میں دعوت کرنا دہشت گردی ہو گئی چور دے بچے ظالم نام مراد سور ساڈے سر مسلط نے امریکی کتے حکومت والے یہودی ساڈے قوم دے دشمن ساڈے دشمن ساڈے دین دے دشمن قاتل بے وقوف احمد باندر سر تے مہ گئے نے اگو قوم مر گئی ہے اگو سوچ نہیں رہی دنیا تو کافر تے مسلمان اصلہ ختم کر لے تیار کر دنیا دہشت گردی ہوگی میری زبان وقت کتے آگے سر چھوڑی تو کی سمجھنا محبوب خدا بڑا نہیں سر سدے کے پاس وسائل نہیں تھے وہ ایٹم بم نہیں بنا سکے ہم ترقی کر گئے اتری دیا جس پاک نبی دے مٹھ مبارک پتھر آن مٹھ مٹی دیا وے سچن تے جنگ فتح ہو جاوے جس محبوب خدا دی حالے آمد نہیں ہوئی آمد دی دلیل برامن دی خاطر ہاتھیاں دا لشکر ابا بیل دے چونجت آئے کنکری دے نال برباد ہو جاوے جس محبوب دی آمد دی نشانی واسطے آمد دی علامت برآمد دی خاطر کنکری بم والا کم پہ کر دیے او محبوب دے اپنے ہاتھ کی ہو سی نہیں مردی جنہ چر سوچ نہ مرے قبلہ اصل گل سی وما ارسلنا الا رحمت للعالمین رحمت للعالمین دا تاج جو سر تے لے کے آیا ہے بندے مرانے نہیں سن جنت پہنچانے سن تاں تے میرے محبوب خدا جب جنگ بدر قیدی آئے کھڑے نے حضور سرکار مسکران دے صاحبہ پوچھ دینا حضور کیوں فرمایا بن کے زنجیر آئے تے جنت اللہ چلے آئے قید کر کے لے چلے آئے تسا نس دیو میں جنت اللہ بن کے لے جانا صدقے جاواں میں سونا تیری رحمت تو صدقے اس امت میں برباد ہو من تو صدقے جی اچھا پیا سارے کدی امت تاریخ دور امت سے کدی نہیں آیا جی اج آیا ہے ایڈا ظلمت کا دور سڈے تک کدی نہیں آیا ہاں سیاسی زوال حکومتی بھاوے آ جاتا سی چار دن حکومت تر جاتی سی مسلمانوں کے ہاتھوں لیکن روحانی زوال علمی زوال عقلی زوال دنائی کا زوال حکمت کا زوال امت سے کدی نہیں آیا تا کر کے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے پھر بھی وہ دور آ جاتا سی کہ تاتاریاں دے وچوں پھر دین دے محافظت کھلو دے سن لیکن اینی لمی رات ظلمت دی ساڈے تے کدی نہیں آئی جیڑی ہن ہنیرے دی رات 250 سال گزر گئے نے غلامی دا پٹا انگریز دا گل تے لتر کھا رہے ہیں اور سنوئے ساڈے لتر کھان دا انداز ہی بڑا عجیب ہے اسا سر جھکا کے لتر نہیں کھاندے سر اٹھا کے کھانے ہاں تاکہ اگلا سمجھے غیرت نال لتر کھانا ہے جی کلے کھاندا ہاں تا کر ادھر کھلے بھی کھا دی جانے ہیں ادھر آنے ہیں ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے ہم نے ٹھوٹا ہی توڑ دیا ہے میرے مالک لتر کھان والے کبھی نہیں آئے ہوتا لتر بھی کھان سے اکڑی چڑی ترقی کی بیٹھے ہیں وہ کھلے مار دے وہ آدھے ترقی کی بیٹھے سبحان اللہ سجنا میرے محبوب خدا نے 82 جنگا لڑیاں 82 جنگا 82 جنگا وچ 1000 تے کچھ بندے کافراں تے مسلماناں دے مشترکہ مرے نے مسلماناں دے شہید ہوئے کافراں دے ہلاک ہوئے جنگا 82 بندے 1000 و سجنا کیوں رحمت للعالمین نہ ہو جے اج بم بنے نہیں جنگ دا مقصد ہی کوئی نہیں ہوندا بے مقصد جنگ پہ لڑی ہوندی ہے جنگ ایک ہوندی ہے بندے کروڑاں مر جاندے نے لکھاں مر جاندے نے ملکاں دے ملک خالی ہو جاندے نے میرا نبی بندے مارن نہیں آیا بندیاں نوں جنت لے جان واسطے آیا وے میں بم دے خلاف گل کیتی ہے تانوں غصہ تے نہیں لگا نہیں لگا ہونا پتہ کیوں جن نشہ لگ جاوے نا نشہ انہاں دا حال بڑا بھڑا ہوندا بڑا ہی بھڑا ہوندا بیچارہ کدی روڑیاں تے ڈگدا کدی کتھے ڈگدا کدی کتھے ڈگدا لیکن جدوں دے سامنے نشے دے خلاف گل کرو تے انہاں غصہ لگدا اے تو مر پراں مینوں پیوانی دے جی ساڈی قوم نو کیونکہ مرن دی چاہت آ گئی حرام موت مرن دی نا سانو چاہت آئی کھڑی جی تاں کر کے تے بم نو ترقی آنے ورنہ جیڑا بندے مارے انہوں ترقی آ کھانے میں نے ایک پروفیسر آ دیا جناب ترقی ہے انہوں ترقی ہو گئی ایک بم بن گیا میں کہے اندے نال بندے مردے نے کہ جیندے نے اکھ مردے نے میں کہے نا مراد دا تے مرن وچ ترقی ہے خدا دے بندیاں ہن ادھروں سور اسلحہ ونڈی بنائی جاندے نے ونڈی جاندے نے سب تو وڈا اسلحہ امریکہ تے برطانیہ دا ہے ایویں او ایڈے وڈے دہشت گرد نے جو تواڈے مولوی کی تہاڈی فوج انہاں دے اگے نہیں کھلوندی کھلوندی ہے کھڑدی ہے میں نوں پولیس والے دے آکھے پولیس والے پھڑی جان بندے نوں مولوی میں خیر اگے دہشت گرد میں کہ جی دہشت گرد تے جنوں تساں نپی جاندے جی میری گل تیری توجہ کیتی اگے دہشت گرد میں کہ نپی کون جاندا ہے کہ اسی میں کہ عجیب دہشت گرد وہ نا مراد ہے دہشت گرد ہوندا تے تینوں لتر لا کے گلایا ہونا سی اور سنو افسوس ہے ہائے ہائے یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے یورپ سے نہیں ہے ہاں اقبال میں نہیں بولیا سڑ سڑ کے بولیا ایمان نال دسو سجنوں کماد ہوندا نا کماد ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਚੂਹਾ ਵੜ ਜਾਵੇ ਚੂਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਂਡੇ ਕੱਟੇਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਖੰਦੀਰ ਵੜ ਜਾਏ ਸੂਰ ਬਾਹਰਲਾ ਉੱਤਾ ਇਹ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮਰ ਲੈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸੂਰ ਉੱਤਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਮਾਦ ਨੂੰ برباد کیتی جانا نا مرادا ساکھ نہیں چھڈی جانا چوہے نو سور پہ آکھدا چوہے نو لے جانا سارا کماد اجاڑ دتا نال کھلوتا ہوئے گدڑ یہ بھی کماد دا خدمت گزار نہیں ہر خدمت گزار کے نہیں تو ہن گدڑ رل جاوے کنے نال سور نال تے انہوں آکھے ٹھیک آنا ہے تیرا لے جاندہ ہے میں تیرے نال ہی میں ساڑھے مسلمانہ اچھوں جے کسے وہ بھی انہ دیاں ایجنسیاں انہ دیاں حکومتاں تے آئی ایس آئی دے نال رل کے انہ لیا تے انہ انہوں بگاڑیا تے انہ تباہ کیتا پانچ دس بندے چا مارے وہ تے ہو گیا چوہا دہشتگرد انہیں تے جڑا بمہ دے تھلے رکھ کے تیتی لکھ بندے نو مار چھوڑے وہ امریکہ ہوئے امن پرست تے او آکھے چوہے نو مولیاں نو لئی جاندے جے جہان سارا برباد کیتی جاندے چھے تے نار تیرے کھلوتے ہون گدڑ تیری حکومت تے آکھن ہاں ٹھیک آنے پائے ہو لئی جاندے ہیں اے او میرے مالک آ سجنا قسم خدا دی سن لے بڑا اسلحہ تیری حکومت کول اس تو بڑا اسلحہ یہودی امریکہ برطانیہ والے کول ہے تیری حکومت دہشت گرد بھی ہے اور دہشت گرداں دی حمایتی بھی ہے انہاں دی اتحادی بھی ہے اے گدڑ انہاں سوراں نال رلے کھڑے نے سن اے پوری قوم نو نوچن والے کٹن والے لٹن والے نہ سڑک چھڈن نہ بازار چھڈن میں اگلے دن لنگیا کل دی گل ہے میں لودرا وچوں لنگیا پولیس والے چک چک کے پھٹیاں سبزیاں کمیٹی والے پولیس والے نال سن تے ٹرالی چھٹی جاندے سن کی اے آکھے اے وٹ دے سڑک دی وٹ دے اوپر تجاوزات کر کے کیوں بیٹھے نے میں ویکھیا میں کہو مردہ قوم خیر اپنی نسل دے ہتھوں پہ کھلے کھاندی اے انہاں نوں پوچھو او اے کی پہ کردے نے آکھن گے ظلم پہ کردے نے او برباد پہ کردے نے سانوں تے پوچھو تیرا پتر کتھے آکھے سکول چوں او کیوں آکھے انہاں دے وچ لگ جاوے کی مطلب او وی لتر مارے اس قوم دے مردے ضمیر تو صدقے کتھے پہنچ گئے کوئی تھاں نہیں اوہ کاغذہ ویچ سنے کاغذہ ویچ ضرور سمجھیں گا سنیں گا ترقیے خوشحال پاکستان لیکن جدو کسے بندے نال بیٹھیں گا گل کریں گا ڈرائیور نال کر کے ویک جٹ نال کر کے ویک دکاندار نال کر کے ویک ریئر نال کر کے ویک کوچوان نال کر کے ویک رئیس امیر قریب نال کر کے ویک انہیں یہ یاکھنا ہے گل کریں گا نا ان دا ایک دم ٹھنڈا تھا اوہ کی پوچھنے ہیں بڑے بیڑے حالات نے دل آندہ ہے بربادی ہے کاغذ بول دا ترقی ہے پروفیسر بول دا ترقی ہے پھر میرے کول ریا نہ گیا میں کہ اوئے واہ بھائی واہ یہ پانچ پانچ کنالاں وچ کوٹھی نکمے دی پٹواری جدو پٹواری لگ گئے تے روپیہ ان دے کول کنا ایک تھی تے ان دے کول جائیداد کنی تھی مرلہ نہیں سی لبدا جدو وہ ریٹائر صاحب ہویا ہے اس لے پانچ مربے دا مالک کیوں پیو دی وراثت آئی ہے نہ پٹواری دی لوٹ تجاوزات نہ پانچ کنال دی کوٹھی ڈلے اسی او تجاوزات تے نہیں نال ایک مربع پارک جیدے وچ سور نے کھیڈنا ہے یہ بھی کتی رن کچھی پا کے تصویرے پہلوانی کرنی یہ کوئی تجاوزات نہیں قوم دا غریب بننے سے بیٹھ کے حلال کماوے تجاوز آپ نے مر جو گئے تنن دے بادشاہ لے یار وی والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جاوے گی لے یار وی والے دانا میں کہ قبلہ جے ایویں تردی ہے جویں ہن تردی پئی اندر نال ڈبی چنگی مڑ غوث پاک نہ ہی تارے جے ایویں تردی ہے تے ہائے او میرے مالک سجڑا جیڑی قوم مصطفیٰ دے دین دا بیڑا ڈوبے نا ان دا اپنا ڈوب جاندا ہے تے غوث ہتھاں نال ڈوبدا ہے علی مشکل کشا ہتھاں نال ڈوبدے نے جی جی جی اللہ دا ولی تے نبی او دا مددگار بندا ہی جڑا مصطفیٰ دے دین دا مددگار ہوگا دوسرے دا نہیں بندا سمجھ آ رہی نے کوئی نہ میں جھوٹ نہیں بولنے میں تینوں کوئی خوش نہیں کرنا ہاں میں رب رسول نو راضی کرنا خوش کرنا ہے اور اے میرا ایمان ہے جس گل تے اللہ رسول راضی ہوئے مومن بھی راضی ہوتا ہے ہاں بے ایمان اس گل تے ناراض ہوئے گا تے اللہ رسول دی گل جے تے رب رسول راضی ہوئے مومن سنے گا تو بھی ٹھردا جاوے گا توجہ نال سے بول سبحان اللہ ہن پوری قوم دے اوپر جو اتنا ظلم پیا ہوندا ہے کہ کیوں سر نہیں چکدی پہلو دس دس بندے بھی حکومت دے خلاف اٹھ کھلوندے سن ہن پوری قوم سر کیوں سٹی بیٹھی ہے پتہ ہے انہاں نوں دہشت گرد نے اگے ایٹم پیا ہے میزائل پیا ہے مرنا ہے صرف ایہی گل انہاں نوں چپ کرائی کھڑی قسم خدا دی کر کے آنا جو بدماشی تے تھلے نہ ہوون کہ قوم انی ایک تنگ تے سویرے پھٹے چوک دے میں قسمیاں پیان اور سنو تواڈے ملک دے اندر غیر ملکی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جی این جی او سرے ہو انہاں او جو کچھ بم وجدے پین نہ شیعہ ماردہ جے نہ وہابی نہ دیوبندی نہ بریلی میں لکھ دیں آج تو 20 سال پہلے کیا دیوبندی نہیں تھا شیعہ نہیں تھا مناظرے ضرور ہوندے تھا لیکن لڑائیاں نہیں تھا ہوندے ثابت کرو ثابت کرو مولانا محمد عمر اچھروی مولانا عنایت اللہ سانگلے آرے کڈا سخت بول دے سن لیکن نہیں سنیا تھا کدی بم بجیا ہو غیر ملک کافر دشمن نے ساڈے او تھا تھا تے آئے پھرتے نے ساڈے بندے خریدی جاندے نے ساڈے سارا کچھ کیتی جاندے نے حکومت انہاں نوں باڑی کھڑی انہاں دے ہتھ سارا کچھ دتی کھڑی ہے غیر ملکی کتے نکل جان ایجنسیاں ختم ہو جان پھر بم بجے پھر اساں مننا گے سنی ماریا بھابی ماریا شیعہ ماریا مرزائی ماریا فلانے ماریا توجہ نہیں فرما رہے دین نو ویکھ تے صحیح نہ مراد کیویں مسلمانن تباہ کرن دے حربے کی سمجھ آ گئی نے کوئی نہ اے دہشت گرد دی اصلے وچ اصلہ مکاؤ پہلے نمبر تے یہ حکومت خیر خواہ امریکہ برطانیہ نو آکھے تساں وی ساڑو ہر شے اساں وی ساڑنے سٹو سمندر اے تے نال غیر ملکی ایجنسیاں نکلن تے ہن 50 60 کے فلاں نے مر گئے میں کہ اچھا مرے وی او جڑے بول دے نہیں واہ میں کہ میرے ربا جڑا بولدا پھردا او لگا پھردا جڑے بولدے نہیں جڑے نال سارا اندے دا ٹھیک ہے بھائی ہم بھی ترقی چاہتے ہیں تم بھی ترقی دے تو ہم ترقی چاہتے ہیں جو کہتے ہو ہم مدرسے میں داخل کر لیتے ہیں لے لے لے انہاں نوں اڑایا گیا کی رہا پکا او یار کم از کم بندہ مرے بولدا تے مرے ایوے نہیں اور میری اگلی گل جیڑی ہے نا وہ بڑی عجیب ہے وہ بڑا عجیب ہے میں اگلے دن مفصل موضوع آیا لیاقت پور موضوع دا عنوان سی شمشیر و زن تلوار اور عورت ساڈا سید اکبر حسین الہبادی رحمت اللہ علیہ مفکر فرماندا ہے اکھے انگریز آیا تو سان کے تے اے منصوبہ بنایا اور ساکھیا شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے اکھے انگریز آکھیا انہاں آکھیا ہوئے مسلمانہ دی تلوار روے بار عورت روے اندر تے غالب بھی راندا ہے صلاح الدین ایوبی بھی بندا ہے ہے وہ بولن والا جب عورت چھپی رہے قوم بھی بھڑ بھی غیرت جنا پیار رہے پردہ رہے قوم کافر دے گو ہتھیار نہیں سٹ دی غیرت مندان لوکان دا دستور ہوندا ہے کہ جان تے جا سکدی ہے پر عزت تے ہاتھ نہیں آن دیاں گے تا کر کے قرآن آیا انہیں عورتاں نوں چھپاون دا انج آکھیا انج آکھیا انج آکھیا جو اخیر کر دتی ہے قسم خدا دی اخیر کر دتی ہے ساڈے رب دے قرآن نے جو میرے حبیب خدا دی بارگاہ وچ بی بی حاضر خدمت ہوں عرض کر دیے یا رسول اللہ عورت دی نماز میں جناب دے پیچھے نماز ادا کرنا چاہنی ہوں آپ نے فرمایا عورت گھر دے تہ خانے وچ نماز پڑھے تے صحن تو نماز صحن دے وچ نماز پڑھن تو افضل ہے صحن وچ پڑھے محلے دی مسجد نالوں افضل ہے محلے دی مسجد وچ پڑھے تے میرے نالوں افضل ہے میری نماز نال میرے پیچھے پڑھن نال بی بی گئی ہے تہخانہ بنایا ہے وچے بڑی جو ہے نا کام ملے باہر باقی وقت اندر اوتھے ہی بالا نے جنازہ پڑھیا بی بی دفنا چلی میرے آقا انعامدار نے فرمایا عورت سب تو زیادہ رب دے نیڑے اوسے ہوندی ہے جس لے گھر دے تہخانے وچ بیٹھی ہوے خواجہ فرید ورگا روہی دے پال روہی دے ریگستان دے وچ رب دے نیڑے ہوندا ہے پر خواجہ فرید دی ماں جدو گھر وچ لوک کے پردے دار بیٹھی ہوے خواجہ نالوں وی وڈ رب دے نیڑے بیٹھی ہوندی ہے توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خمیتان خاجہ دی اممہ سان کیونکہ یہ خاندانی ولیاں ہاں آپ نو فیض اپنے بھرا خاجہ فخر جہان ہاں جنہاں فرمایا بھائی آدھرا ونڈیے نا ترکہ ونڈ لئیے اٹھن تے سیر تے ہاتھ تے رکھیا بھرا دے فرما دینے چشما فخر جہاں دیا میرا تن من کیتا چور گھول گھٹا میں فخر جہاں تو دلت حور قصور تو ترکے ونانا پھرنا ہے اصلا تیرے تو جنت واری گئی آکھ چا سبحان اللہ قبلہ یہودی سوچیا ہوتا کہ وہ ایک کام الٹا کرو رانے نہ دی باہر کر دو بس یہ بن جان کے دلے تے دلہ جڑا ہے وہ کدی لڑدا نہیں کدی کسے آکھیا خسرے نو آکھیا کسے خسرے نو اصلا رکھ انہیں آکھیا ساڈا دشمنی کیڑا ہے اسا سخی لوگ ہاں سخیاں دا کوئی دشمن نہیں ہوتا ایمان نال دسو دلے نو کدی لڑدا نہیں ویکھو گے جے لڑے گا تے بغیر تی تو روکن والے نال لڑے گا آکھے گا کاروبار ختم کرنا ہے کتوں کھاواں گے میں قسمیاں پیا گیا دلہ جدوں لڑے گا نا لڑے گا غیرت والے نال اس نے ساری رن دے کڈن دے سکول دفتر تے ترقی تے سارا کچھ شانہ بشانہ جو بھی آئی نا یہ صرف اور صرف انہیں الفاظ دے ہیر پھیر تے رن باہر کری اکبر آبادی دے پہنچن تو صدقے ہاں کوئی ساڈے رنگے باندر سارے تھوڑے نے مصطفیٰ دے غلام جڑے حضور دی نگاہ وچ آ جانا انہاں دی عقل وی وکری ہوندی اور سمجھ گئے کیا فرق ہے پیا شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے پھر لگن جو گری رہن گے انہاں دے اصل ایٹم اپنے ہتھ چلن گے کبھی کافر تے نہیں چلن گے اج ایمان نال دا ساڈے تے چل دے نہیں کافر دے بول کبھی ویکھے کسے تھاں تے ویکھے ہی ایمان نال دس میں گل کرنا بش جو آیا بش اون دی رن ساڈے دے نال سی تے ساڈے دی رن اون دی کچھ تے لڑنا کیندے نال تا کر کے ہن میں میرے ورگا جڑا کو ظاہر عزیز دی گل کر چھڈے اون دے نال لڑ تیرے اندر پھڑ کے سر کٹ جائے سرکی دے راہ تے کھاوا تے مڑ سیانیاں دیتی ہے مثال بادشاہ سی بادشاہ انہیں وزیر نو آکھیا اور تین دلے لب لیا تین دلے لب لیا وزیر گیا دلے لب لیا بندہ گھو دا ڈول لے کے جا رہا اس پوچھے وزیر نے خیر ہوئے کدے چلے ہیں اس آکے جناب میری بہن نس گئی تھی میں بہن نال ناراض ہو رہا ہوں تو ہوں تو بچہ ہویا ہے میں کیا باجی کے گھر چلو گیو دا ڈول تے دے آواں نا کیوں شرابی توبہ کرے رب معاف کر دے گا قبلہ پر جے لوکاں دا واپس نہ کرے یا معافی نہ منگے توبہ نہیں ہو سکدی قل اقول لا اقول لكم عندي خزائن الله اس جہل نو نہ پتہ نہیں لا اقول آیا کھڑا شروع محبوبہ تو فرما دے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اللہ کے خزانے ہیں خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس تو فرما دے کی مطلب تو آنی کر جب تیری زبان پہ میں وہی اتر آج جو ہاتھ نال بھی چھڑی ہوں دیئے قوم اتوں جو بات جو بوش بھی کارسن بٹھائی تھا لکھ وانا دکھا خدا سہار کرتے ہو حضرہ حق کیا ہوئے فاروق کی آزم مانگو جنہاں دے کول انہاں دے مجاہد جہاد کرن والے مرداں دے خاتون دے سن انہاں دے گھراں وچ دین دی خاطر جنہاں گھراں وچ پیچھے کوئی مرد ہوندا سی حضرت فاروق انہاں نوں خط نپا دیندے سن جنہاں دے گھراں وچ بیبیاں سن حکومت کفالت کردی سی روزگار دی مجاہد جہاد بلڑ لے مرد اوپر لے بیبیاں دھارج لے کفالت حکومت بھی کر دی زمانت بھاری نگرانی ہر شہدی زبی حکومت بھی کر دی اینے پہ کر دے فاروق آدم جنہیں اپنی دین بھی کر دے اور صدقے جاوہ اونا بیبیاں دے جنہوں خط ہونے ہیں حضرت عمر پاک ہاتھ لپڑے جا کے بیبیاں دے دروازے کھڑکا رہے دروازے کھڑکا کے آخرا بیبیو بوہا بند کر کے اندر بہ جا رہے مردوں کے خط باہر بیٹھ کے سناوے گا کتاب کا نام عدالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلوی قوم غیرت کیوں نہ ہو رحلت ابن بطوطہ کتاب رحلت ابن بطوطہ جس کو سفر نامہ ابن بطوطہ کہتے ہیں گورنر کامل بڑا فرق ہے گورنر دور ہوتا ہے بےمان ہوتا ہے وقت کے خلیفے نے برف کے علاقے کوئی جرمانہ ایسا کر دیتا ہے گورنر دی عامل دی علاقے دے حاکم دی ڈیوٹی نو پتہ لگے ہوں کپڑا قیمتی اس اپنے مرد نو آکھیا یہ مل بڑا میرا جی نہیں چاہتا میرا دل گوارا نہیں کرتا حضور دی امت دے اوپر جرمانہ لایا جائے انج کر چکے جو پیسہ بن گئی لے لے لیکن جرمانہ نہیں لینا یہ میں ادا کر دینا اسا ادا کرنا مینو حیا نہیں آنے گورنر نے آخیا میں معاف کیا جا لے گا جدو بی کول واپس کپڑا پہنچیا بی فرماندی ہے اس دے اتنے غیر مرد کی پی گئی ہے میرا دل پانی نہیں پیا کرتا وہ بھی عورت ہے جن مرد آکھے پردہ کر وہ آکھے پرا مر یہ کھوتی ہے یہ کتی ہے عورت نہیں ان کا دل کیا بول دے مرد نہیں آکھیا وہ دل آخ دے میں نو شرم پی آؤ میں نہیں پاؤنا یہ ویچ کے مسجد بنا دیا ابن بطوطہ فرماندے نے میں اکھاں نال بلخ تو مسجد ویکھی ہے جڑی اس بیبی دے کپڑے نال بڑی کھڑی پھر کیوں کٹیچے مسلمان کافر دے تو کٹیچے پھر کیوں میرے پاک نبی نے فرمایا عمر میں رات جنت وچ گیا وہاں تیرا محل لکھیا سی میں جان لگا تیری عورت یاد آئی ہے میں پیچھا ہٹ آیا عمر دی چیخ نکل گئی عرض کر دیں لجپالا کیا عمر تواڈے تے زیارت کرے گا کی مطلب تسا ماں باپ نال وڈ جے اسا کیویں غیرت کر سکنے جو تسا ساڈے بیبیاں دے سامنے نہ آو پر عمر پاک دا دل پاک دل دل دل دے اندر غیرت دا کی پہاڑ سی محبوب خدا فرماندے نے تیری غیرت یاد آئی میں پیچھا ہٹ آیا واں کی مطلب تیرے حصے دیاں ہوراں بیٹھیاں سن عمر دے حصے دیاں ہوراں بیٹھیاں سن میرے مصطفیٰ کریم اندر جانا گوارا نہیں کیتا ایتھے لکھ لانا سے پوری قوم دا حشر بنیا کھڑا ہے دی سویرے ہتھ نال چھڈی آندا ہے اکھے چل ذرا پروفیسر دے کول ہائے او میرے رب ہائے او میرے مالک میرے مالکا مینو ایک آدھا سی سچ نو مرچ میں لگ دیا کوڑے نو سچ فرمایا جی اکھ صحیح ہوگی انہوں سرما تکھا نہیں لگتا انہوں ٹھنڈا لگتا ہے جی اکھ خراب ہوگی پاندا جائے گا تو پانی اج کل قوم گلا بنائی ہوئی ہیں میاں سیدھے کا جہان نہیں سی سیدھے نہ بنائے واہ واہ واہ واہ واہ سدکے جا سدکے ان آشکوں تو سدکے جڑے اپنی نسل نو سبق پڑھا پترو توبہ کرو سیدھے نہ بنے نسل کی بنے گی وڈیرے منہ چنے سا سا ڈیڈی پچر ہور لائی کھڑے نے ویسے ہی سیدھی لکڑی کا بار ہے دلیل ویکھ میں کیا قبلہ جی لکڑی سیدھی تو وزن ہے نا تو مول بھی اسے دے ڈنگی تو چولہے سے یزید پلیت ڈنگا بنے آئی بالڑ بنے آئی حسین سدھا بنے آئے جنتی جوانا کا سردار بنے آئی بن سدھا بن سدھا بن چس ویخ نہ پڑھاوی سبق اج تو بعد اولاد نو نہیں تے سدھی جاننا مری ادھروں تقریر کرن گے وکون ماسوا دسی سچو کے ساتھ ہو جاؤ کھیندا پی کی پیا کے سچ نو مرچا نے صحیح نہیں بولنا چاہیے ورنہ مرادا جو سچ وکون مال صادقین تو نہ پڑھ پھر پڑھ وکون مال کاذبین جو کوڑے نال ہو جاؤ قبلا جڑا رب فرمایا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس دا مطلب یہ نہیں جو کوڑ مارو تو سچا نہ رل جاؤ جدو کوڑ مارنا ہے پھر سچے نال نہیں کوڑے نال رلنا ہے ہاں سچے نال رلن دا مطلب اے وے سچا بن سچ دے چل پھر خواجہ فرید دی صف وچ آتے آ گیا توجہ نہیں فرمائی یا اکھا سبحان اللہ پھر آ گیا ہے پھر لکھیا گیا ہے یہ نہیں جو قطار لگی کھڑی ہے کوئی قطار ہے مہار پکڑ پر بننی ہے نہ نہ تو جتھے بھی بیٹھا ہوویں گا میرے مولا دے کاغذاں تے سچے ہیں چا گئے اور آخری گل میں حکومت دی عوام دشمنی دی کہ عورت چھپ گئی مسلمان چڑھ گیا ہوں حکومت دی عوام دشمنی سنو یارو چلو دین دے دشمن تے آئی ہیں میں ثابت کرنا تیرے کیویں دشمن نے جڑا دین دا دشمن حاکم ہوے قوم دا ضرور ہوندا ہے پکی گل او بیوقوف قوم ہے جڑی آکھے دین دشمن ساڈا سجن ہونا ہے یہ کدی نہیں ہو سکدا کیونکہ دین جڑا ہے او ہے ہمدردی سبحان اللہ تساں کپاہ نہ بناؤ نرمے دی فصل نہ اگاؤ فیکٹریاں کپاہ والیاں چلن گیاں معلوم ہویا او کدے سر تے نے جٹ دے سر تے کسان ایویں نا کڑک تساں نہ اگاؤ چاول نہ اگاؤ تے شہر والے بیلی جڑے بیٹھے نے اے سلن سر چٹ چٹ گلارا کران گے کتوں کھان گے میری گل سمجھ رہے ہیں ہوں دشمنی تیری کیویں پہ ہوتی ہے کہ حکومت اونج تے پھٹیاں دے اوتے تے بورڈاں دے اوتے لکھیا ہے خوشحال کسان خوشحال تے ہے نیرا پیڑا حال تھلے زمین تے بھیڑا حال تے بورڈاں تے خوشحال کتے بیٹھے نے اتوں جنہ کھانا ہے انہ تو لے کے انہ نو ہر سہولت انہ نو کروے انشورنس پتہ نہیں کی کو جو حرام دے طریقے نال جیویں دے اندر دیندے تے ہیں نا ہر سہولت جڑا کام کرن والا جن نے پوری قوم پالنی ہے اینو دینا وی ہے تے سود نال تاکہ ہور اندا بٹھا گول ہوے تے لینا بند کے ایک قسط چھاٹ تے پھر دونے دورے ہور زیادہ ودا دے گا جدو قوم دا کسان چھوڑ تیریاں حکومتا مولوی دی دشمن کیوں نے مولوی نال ایمان کھلوتا ہی مولوی دے کول گلاں سننا چاہ کسان دے دشمن کیوں ہے یہودی کسان دے نال جان وہ آندا ادھروں ایمان نہ رہے ادھروں جان نہ رہے نکمے سارے کرو قوم تنگ ہو کے جا ٹاکے گا میں نہیں بیچدا جدوں میرا سارا کچھ پورا ہی نہیں ہوندا میں کراں کی یہ تنگ آوے گا جدوں ادھروں چھڈن گے پھر نتیجہ نکلے گا ساری قوم نکمی بن کے دھیاں ویچے گی بہناں ویچے گی دین ایمان ویچ کے میرے غلام پٹو بن کے رہن گے بس جے میں ماراں گا پھر پٹو رہن گے کچھ نہیں کراں اور دوسری عوام دشمنی دی دلیل سن یہ پولیو دے قطرے میں تو انواندہ ہوں دسائے بندے مار قطرے میں پہ نوائے وقت ملتان دا جمعۃ المبارک 8 ربیع الاول 7 اپریل 2006 یہ مہینہ بنے گا یہ ہوئی مہینہ ربیع الاول دا پولیو کے قطرے پلانے سے دہرکی میں ایک بچی جاں بحق 10 کی حالت نازک جی وہ جڑے آندے لگنے نہ ہون وہ تھڈو شروع گئے ہائے ہائے لگنے نہیں ہون دتے اے ویسے احسان ہے انہاں اے وہی گل ہے ایک ڈاکٹر دیتی دوائی مریض گیا مارا اگلے دن گیا مریض مریا پیا اس آگے سنا ہوئے انہیں آگے مار گیا اس آگے چہرہ نہ بکھاؤ چہرہ بکھیا نہ آندھا یار مرن خیر مارتے گیا لیکن چہرہ دراؤنا کہیے دوائی میری نال چہرہ دراؤنا کہا گئی او پوڑے آو اقوام متحدہ دا اے بال مارنا اس تے قطرے بنائے ہوئے ہیں اگو نسل جمن دے قابل ہی رہن گے باز ہو جان گے نے ضرب مومن نو دتی ضرب مومن اخبار جب شائع کیتی ہے حکومت نے انٹرنیٹ دے وچوں کیونکہ ہو جائے سجن انٹرنیٹ دے وچوں سائٹ غائب کرا دتی ہے اللہ اکبر اے او میرے مالک بولے ہو کافر صرف اتنا چاہندا ہی کہ ادھر مرن بما نال ادھر مرن قطریاں نال سوکھے مر جان اگلی لڑائی دی لوڑ کنا رہے نا سمجھ لگ رہی نے کوئی نا میں یہ نہ الفاظ کو اختتام کرنا اللہ تعالی میرے درد بھرے نالے قبول فرما دے چند سوالوں کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں ہوتے تھے تو اس وقت مدینہ پاک میں ہوتے تھے یا نہیں اگر ہوتے تھے تو ہجرت کا کیا مطلب ہے انہوں نے پتا نہیں کہ اے دسو کہ شہید جدو شہید ہوتا ہے حدیث پاک کے چاہتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ پہنچتا ہے کیا وہ پہلو رب دی بارگاہ وچ نہیں تھی نحنو اقرب الیہ من حبل الورید میں شاہ رگ تو بھی نیڑے آ تو پھر کیوں شاید نیڑے ہو رہا ہے بے وقوفا ایک جسمانی شان آپ ایک روحانی شان آپ روحانی شان نال کائنات وچ نے جسمانی شان نال مدینے وچ نے ہن سمجھ لگی نہیں اج میں ادھر کے دیوبندی آیا بول گیا ملتان تو آ کے نال دا مدرسہ ہے اون دی مکے سٹ سنی پہلی گل حضرت نو خطبہ ہی غلط آیا خطبے دے راہ بھی صحیح کو نہیں سن میں کہ واہ تیرے علم تو صدقے تے اگوں پھر حضرت کی چن چڑھایا ہن حدیث پاک بیان تا کردا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین کیسے ہیں کیسے رحمت للعالمین ہیں جو آپ کی ولادت کے بعد ہیں ان کے لیے تو رحمت ہے پہلوں کے لیے کیسے ہیں جو پہلے آپ سے گزر گئے پھر بیان انہوں نے کیتا ہے بیان کر اچھا بیان کیتا پھر کیا اندر کہ بھئی حدیث پاک ہے حضرت حضور نے فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی حضرت جابر نے عرض کی تھی فلانا صاحب بھی بیٹھا ہے فلانا بیٹھا ہے فلانا بیٹھا ہے انہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا حضور پاک نے جواب دیا ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا اے حدیث انہیں پڑھی نہیں ترجمہ کی تاسو پڑھی نہیں کیونکہ پڑھتا تو پھل جانا سی ترجمہ کیتا سوا کہ حضور نے جواب دیتا سارے تو پہلو اللہ نے تیرے نبی دی روح نو پیدا کیتا اور حدیث ہے نور جے حدیث ہے روح دا لفظ ہوے میں گردن وڈا چھوڑا بھاوے قبلہ نور تو مراد آکھن روئے لیکن لفظ تے نور دے آئے ہیں پر اس نور دے لفظ کیوں نہیں بولے آپ یہ اگلے آکھن گے وہ اندہ کھانا خراب ہوئے اتھی تے آندہ تے بشارے تھاتے پر گئے تے نور پڑی جاندہ ہے او ملا اے میری گاتے بنے اے بابا حرام کھا کھان دے سو دے میں آہا اینا قرآن حدیث بدلن دے مڑ کیویں لبن چھلڑ بس اینو بدل بیٹھا جنہ مصطفیٰ دی حدیث بدل دے رہی ہے اپنے ڈھڈ دی خاطر ایک کنجر تینو دین دے قسم خدا دی کر کے نا عالم ہوئے جنہوں پتا ہوئے میں حدیث پڑھاں گا گل صدی کراں گا میری جان لگی جائے گی وہ جان جانا گوارا کرے مصطفیٰ دو حرف تبدیلی نہ کرے اے دیوبندیاں نو میں نہ جاؤں انہاں نو پوچھو اے اون دا گاٹا پھڑو گربان پھڑو اب بغرتا کی بکواس کر گیا ہائے لاہوروں مولوی آیا سی اون تے انہاں تے ساڈا پھکا نہیں چھڈیا انہاں سانو تو تیری حقیقت کھول کے رکھ دتی تو ایڈا جھوٹ بولیا کیویں حدیث چاہے ان اللہ خالق کا قبل الاشیاء نور نبی کا منو نہیں تو روح کو ترجمہ کیتے رسا الحمدللہ بدلنا نہیں میں آکھاں گا حدیث صحیح پڑھی ہوں اور پہلو ہی آسی پڑھنے تھا پیاندے سر جھوٹ بولی ہوتے نے لائے اپنے نور تو رب کے میں پیدا کر لیا کیسے پیدا ہو گئے نور سے پیدا ہو گئے تو میرے رب آگیا بول کرسی تے بہ کے بول اندر دا پیت کھول دنیا نو پتا لگ جاوے میرے نبی دی شان دیئے میرے حبیب دی شان دیئے سجنا صدقے جاواں صدقے ہے اچھا حضرت والا بتائیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا مسلک اور سعودی عرب والوں کے مسلک میں کوئی فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے اے گستاخ بیمان میرا پیر یاری آلا عدب دا پیک کر اے اکھل نبی دا روزے سے جا کے نبی کو نہ منگو غوث پاک آکھے مریدہ جتھے بیٹھے ہیں مشکل آئی دو نفل پڑھ میری روح نو بخش میرے وسیلے نال سوال چاک کر رہا پورا کر رہا شیخ ابن حجر شیخ حیطی رحمت اللہ علیہ شیخ حیطی رحمت اللہ علیہ فرما دے لے غوث پاک سرکار دی محفل اج بیٹھے ہو آپ تقریر فرما رہے وار فرما رہے اچانک آپ اٹھ کھلوتے نے ہاتھ بن کے اللہ اکبر تقریر چھڑ دیتی وال چھڑ دیتا اے اس کتاب دے حوالے کی بہجت الاسرار امام شتنوفی دی نمبر دو زبدت الاسرار زبدت الاثار ایک عربی دی ایک فارسی دی شیخ عبدالحق محدث دہلوی غوث پاک ہاتھ بن کے اٹھے کھڑے جٹ تو بعد بیٹھ گئے غلاما پوچھا حضور خطاب کر دیا اٹھ کھلو دے دو آپ فرما دے رہے میری محفل دت خطاب کر دیا ہے تیری اکھ لگی ہے نیندر اچ بارگاہ رسالت دی زیارت ہوئی جب اون ستیا رسول اللہ نو ویکھ لیا سی میں جاگ دیا سرکار نو ویکھ لیا سا سعودی والے من دے نے او آندے نے پیان کے نہ منگو میرا غوث آندا ہے میری محفل وچ سرکار آوندے نے آنکھو آنکھ سبحان اللہ مسلک نہ اور سنو یہ نماز یہ ہاتھ ادھر باندھنا اور ادھر باندھنا یہ کوئی جو اس کو مسلک نہیں کہتے یہ تو فقہ ہے مسلک کون کہتا ہے یہ فقہ ہے اور ہمارا فقہ کا جھگڑا نہیں ہے ہمارا عقیدہ کا ہے جی نمازوں کا نہیں ہے وہابی دیوبندی کا نماز نہ پڑھنا تھا انہاں اساں آکھاں گے شکر جان چھٹی اے تے آندے نے ایتھے تے ہاتھ بنن دا اے اکا نہ پڑھن حج بھی نہ کرن پرا ہو کے مرن اساں آکھاں گے جان چھٹی مولا تیرے گھر پاک ہوئے کوئی جھگڑا ایدا نہیں عقیدے دا جھگڑا ہاں اے تعظیم نبی غوث آنگو کرن عقیدہ او رکھن اے اگے نماز پڑھن فقہ شافی دے مطابق امام میرے غوث پاک حنبلی سن شافی دو فقہ دے فتوی دیندے سن حنبلی تے فقہ شافی دے اوپر تے قبلہ اے عقیدہ رکھ لین انہاں نال اے اگوں نماز پڑھن رفع یدین کرن ہاتھ ایتھے بنن میں پیچھے پڑھاں گا نا پڑھا تو میرا نام ہٹا دو ساڈا فتوی ہے فقہ دا شافیاں دے پیچھے حنفیاں دی نماز جائز ہے حنبلیاں دے پیچھے جائز ہے مالکیاں دے پیچھے جائز ہے چارے فقہ والے ایک دوسرے تے مگر جائز سمجھدے نے کیوں جائز سمجھدے نے جو عقیدہ ایک ہے توجہ نہیں فرمائے اختلاف امتی رحمت میرا موضوع ہے میرا موضوع لگ چکا ہے فرقہ واریت کی حقیقت اور اس کی تاریخ یہ پورا موضوع دو چار دو جمعے تین لایا سی تین چار کیسٹاں ہوئی ہیں اس وچ میں ساری وضاحت کیتی ہے امامت اختلاف دی تحقیق سارا کھولیا سمجھ آئی نے اچھا واقعہ معراج میں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس میں تھے تو اس وقت مکہ میں تھے یا نہیں تھے وہ دا جواب میں دے چکا ہوں پہلو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اذان سے پہلے یا بعد میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مروجہ سلام پڑھتے تھے یا نہیں یہ آج کل کے زمانہ کی طرح اذان کے ساتھ پابندی کس دور میں شروع ہوئی ویسے ایک گل انہیں تھے کرن لگا کہ انہاں ملونڈیاں دی نگاہ دی بریکی تے صدقے ہاں ایمان درخت نظر نہیں آؤں دا تو درخت دے نال اوتھے ایک سوئی پئی ہے تو اونوں ویکھدا ہے پیا او مریا درخت کتھے او کتھے آ دور بےمانا تے ملک وچ کفر دا قانون پیا چلدا ہے جدا چلاون کفر حمایت کفر حفاظت کفر وہ وہابی دیوبندی اپنے بال پڑھا پڑھا کے وچ تھانے کچہری وچ واڑی آندا وکیل بنائی آندا جج بنائی آندا تھاندار بنائی آندا سارا کچھ بنائی آندا اے جائز ہے اے نہیں دسدا باقی دس درود پیا پھٹے لانا تے میں اگلے دن جا رہا تھا گجرات جلسے تے پیچھے بیٹھا سی وہابی تے نال وکیل سبحان اللہ ایک کتا دوال کا تے پیچھے بیٹھا تے ہن شروع ہویا بیٹھا جی ہاں میں سن لیا بھی یہ وکیل ہے میں اللہ کر کے اٹھا کام شروع کر دیتا تے پایا وکیلاں تے ججاں تو ہاتھ تے خدمت کیتی او تے چھو نہیں ماری او سے بڑی جاوے سیتاں نوں تے نیندر کری جاوے آوے کوئی نہ بھلا نیندر ہن اُتھو جو پولے پے رہے ہن نیندر اوندی اے نہیں بھائی مولوی سمجھ میری کون میں کون دے سن اوندا جدوں اسی گڈی گجرات شہر وچ وڑی نا تے ہن اوندا بس ہور تے کوئی نہ چلیا میرے نال جڑا شرافت سی شرافت آندا استاد جی گجرات شریف آ گیا ہن اونوں موقع ملیا آندا ہاں جی گجرات وی شریف تے لاہور وی شریف تے حلوا وی شریف ختم وی شریف میں دسا انشاءاللہ مونی پٹ کے جاواں گا حضور دے جوڑے مبارک دے صدقہ منسل والی بلائی کونی انشاءاللہ جڑے میدان وچ بٹھا دیں گا نا حضور نظر کرم کر دیں بس انشاءاللہ خیر ہو جائے گی پر نگاہ کرم دی ادھر ہوے پھر میں ورنہ نہیں توجہ قبلہ اندر ہلوا بھی شریف گجرات دی شریف میں کہ پتر آہو تینوں ہن موقع لبے بولن دا